तो बुद्धि कहता है कौन क्या कर रहा है, इसमें इसकी बुद्धि नहीं जा रही, उसकी बुद्धि कर्म में नहीं जा रही है, स्वरूप में जा रही है। उसकी बुद्धि स्वरूप में जा रही है, कर्म में नहीं जा रही। इत्यर्थ विशिष्यते विमुच्यते इति वा पाठांतरम। विशिष्यते यही पाठ रखते है, वो विशिष्यते अथवा विमुच्यते ऐसा पाठांतर कर। योगारूढ़ानाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थः। योगारूढ़ तो बहुत है, पर इसमें सबसे जैसे वहाँ कहा ना वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ। महात्मा तो है बहुत, पर वासुदेव सर्वमिति वो तो दुर्लभ है। ऐसे यहाँ पर कहा कि विशिष्यति योग रूढ़ानाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थ। थोड़ी टीका देखिए, सुहृदीति अरिर नाम परोक्ष अपकारक प्रत्यक्षम अप्रियो द्वेष्य। टीकाकार कहते हैं कि परोक्ष में अपकार करने वाला अरि है और प्रत्यक्ष में जो है वह जो अप्रिय है वह द्वेष, ऐसा विभाग करते। समबुद्धि इति व्याचस्ते किमिति प्रथमो ही प्रश्नो जाति गोत्रादि विषयो द्वितीय व्यापार विषय। पहला जो प्रश्न पहला जो था ना प्रथमो ही प्रश्नो कह किम, ये दो प्रश्न आएगा ही नहीं कह किम, तो कह जो ये प्रथम प्रश्न हो गया, ये जो जाति गोत्रादि विषय हो गया और द्वितीय किम माने व्यापार विषय हो गया। उक्त व्यापारे उक्त प्रकारेण अव्यापृत बुद्धि, इस प्रकार से उसकी बुद्धि अव्यापृत है। सर्वोत्कर्षो व सर्व पाप विमोक्षो व सिद्धति विशिष्यते, वह सर्वोत्कर्ष रूप में विशिष्यता है उसकी अथवा सर्व पाप राहित्य रूप में विशिष्यता है। पाठद्वयेपि जैसे इसमें विमुच्यते पाठ जो है ना, ये विमुच्यते पाठ में ले लेना सर्व पाप विमोक्ष और विशिष्यते में ले लेना अब सर्वोत्कर्ष। पाठद्वयेपि सिद्धम अर्थम संग्रह कथयति, दोनों पाठों में जो सिद्ध अर्थ है उसको संग्रह करके कह दिया कि योगारूढ़ानाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थ। हाँ, सर्व पाप विमोक्ष, सर्व पाप विमोक्ष, विमुच्यते जो पाठ होगा ना तो विमुच्यते का यही अर्थ निकलेगा। नहीं वो ठीक नहीं, क्योंकि विमुच्यते का पाठ ही नहीं, विमुच्यते का पाठ जो है वह वही है। बात है कि विमुच्यते पाठ में ये है और विशिष्यते में वो लग सकता था, और विमुच्यते का जरा पाठ जो है पाप से ही संबंध विशेष बनता है, इसलिए हमारे में तो यही पाठ है सर्व पाप विमोक्षो व सिद्धति, और पाठ भेद है नहीं। वो बात तो ठीक है आपकी, पर विमुच्यते जो है ना इसकी विशिष्यते से अलग करके जो विमुच्यतों को कहा जा रहा है इसे सर्व पाप विमोक्ष अर्थ जो है वह विशेष मान होगा। अब यहाँ तक तो आप फल रूप स्थिति आपने देख लिया, अब आगे जो है देखिए, अब तक क्या बता दिया गया आपको, योगारूढ़ का लक्षण बता दिया है और योगारूढ़ का लक्षण और फल, फल बता दिए ना, ये विशिष्यते विमुच्यते फल। तो योगारूढ़ का लक्षण भी बता दिया, योगारूढ़ का फल बता दिया। अब ये बताना है कि उसका साधन जो है बताना है। भाष्य तो वहीं तक है, सर्वेषाम उत्तम इत्यर्थ यहीं तक भाष्य। अरे भाई दोनों में अंतर ये हो गया ना कि जैसे कह पूछा था, दो कहा था ना भाष्य में, क्या कहा था, कह किम कर्म समबुद्धि ही, वो कहा सर्वेषु एतेषु समबुद्धि, ये कहा ना, कह किम कर्म, तो कह हो गया जातिगत, बने वो कौन है और किस कर्म वाला है, तो कर्म में व्यापार आ गया और कह में जो है वह जाति आदि का अन्वय हो गया। हाँ, मैंने किस जाति का मतलब है, किस प्रकार का है वो कह और किम कर्म, किस कर्म वाला है। जैसे मान लीजिए ये विद्वान है, अब इसका कर्म कैसा है, ये दोनों हो गया कि नहीं, इसी को लेकर के कहा उन्होंने। अब यहां से लेकर के अंग सहित जो है योग का स्वरूप बताएंगे, कैसे योग प्राप्त हो, योगारूढ़ आप कैसे बने, ऐसी स्थिति आपको कैसे प्राप्त हो, कर्म के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है सभी आपकी नहीं, योग की स्थिति आपकी चित्त की हो गई है, अब इसके बाद आपको अभ्यास क्या करना पड़ेगा। सम साधन है आपका है? अब आपको अभ्यास क्या करना पड़ेगा। संन्यास आपका सिद्ध हो गया है, संन्यास के बाद क्या करना है, योग निष्ठा के लिए क्या करना है, अंतःकरण शुद्ध है, किसी प्रकार की कामना नहीं है आपके अंदर, और विधि पूर्वक आपने जो है वह मान लीजिए कि कर्म का परित्याग आपने कर दिया, अब आप जंगल में आ गए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, गौशाला बनानी है कि आश्रम बनाना है कि हॉस्पिटल बनाना है, क्या बनाना है, योगी को क्या कर्तव्य है। अब ये बात आती है और ये प्रसंग कहाँ तक जाएगा, ये 10 श्लोक से लेकर के 32 श्लोक तक ये प्रसंग जाएगा, 10 से लेकर के 32 श्लोक तक, 23 श्लोकों के द्वारा ये प्रसंग आपके सामने आएगा। उसी को देखिए टीकाकार लिखते हैं, यथोक्त विशेषण वतो योगारूढ़ेषु उत्तमत्वे योगानुष्ठाने प्रयतितव्यम्। अब इस प्रकार योगारूढ़ होता है तो आपके मन में तो आ ही गया होगा कि मैं भी ऐसा योगारूढ़ बनू, कि समलोष्टाश्म कांचन है योगारूढ़ कैसा होता है, और सुहृद मित्र उदासीन, इन सब में समबुद्धिर विशिष्यते, ये आपने फल श्रवण कर लिया तो आपके अंदर जरूर ये बात आएगी, ये जो सन्यासी है त्यागी है योगी है तो उसके अंदर बात आएगी कि हमारी भी निष्ठा इसी प्रकार की बननी चाहिए। तो जब ऐसी निष्ठा आपकी बननी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसी निष्ठा बनाने के लिए क्या करना है, इसी को टीकाकार लिखते यथोक्त विशेषण वतो योगारूढ़े से उत्तमत्ते योगानिष्ठाने प्रयतव्यम, तो योग के अनुष्ठान में प्रयास करना पड़ेगा। इति अंगा विधान अनंतरम प्रधानम अभिदधति, पहले योग का अंग आपको बताया जाएगा और फिर प्रधान योग आपको बताया जाएगा। अंग सहित आपको जो है सांग योग का उपदेश यहाँ से आरंभ हो रहा है। अतएव उत्तम फल प्राप्त एवं उत्तम फल प्राप्त, जिसलिए अतः माने जिसलिए कि जो है ये विशेष जो है वह समबुद्धिर विशिष्यते, अतः एवं इस प्रकार की समबुद्धि रूप विशेष फल प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। देखो अब योगी का कर्तव्य आ गया भाई, कठिन हो चाहे सही सहज हो है, इस पर ध्यान तो देना पड़ेगा ही। कहते योगी योगारूढ़ चित्त जो है, योगारूढ़ जो है वह आत्मानं युंजीत, सततम आत्मानं युंजीत, ऐसा नहीं करना। योगी सततम आत्मानं युंजीत, एक एक कर्तव्य आपका रहा है कि आत्मानं युंजीत यानी अपने चित्त को जो है वह क्या करे, समाहित करे। कहते कितने घंटे, कहते सततम। अब दूसरा काम नहीं है उसको, कर्म कोई करना नहीं है, कोई कर्तव्य शेष नहीं है, कोई व्यवहार उसको निर्वाह करना नहीं है, एक ही काम करना है। सततम आत्मानं युंजीत, निरंतर जो है सतत आत्मा को जो है समाहित करे। सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत् समाधान मित्युक्त, इसका नाम समाधान है। भाष्यकार भगवान जानते थे कि लोग समाधान इसी को मान लेंगे कि मन के अनुकूल हो तो समाधान है, इसलिए उन्होंने कहा न तो चित्त से लालनम, चित्त के लालन का नाम समाधान नहीं है। अरे आपने अनुकूल है, लोग पूजा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तब सब समाधान ही है, पर इसका नाम समाधान नहीं। सर्वथा सर्वथा स्थापनम बुद्धि शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, सर्वदा सर्वथा। सर्वथा क्यों कह दिया कि आधी नहीं, आधी बुद्धि इधर आधी बुद्धि उधर, ऐसी नहीं, आधी बुद्धि इधर आधी बुद्धि, आधी बुद्धि लिखने में आधी बुद्धि सुनने में, ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ सर्वथा स्थापन और सर्वदा स्थापन, यहाँ भी इसी बात को कहते हैं कि योगी युंजीत युंजीत सततम, किसको, आत्मानम। अच्छा भाई जब हमको निरंतर अपने चित्त को अपने बुद्धि को स्वरूप में निरंतर लगाना है, तो लगाने का भी थोड़ा तात्पर्य टीकाकार लोग निकालते हैं। चित्त की पांच भूमिका होती है योग दर्शन के अनुसार, चित्त की पांच भूमिका, क्षिप्त मूढ़ प्रक्षिप्त एकाग्र विरुद्ध। तो क्षिप्त चित्त में कोई साधन नहीं हो सकता। क्षिप्त माने हमारा चित्त जगत में फेंका हुआ है, आपके हाथे में नहीं है, तो आप साधन क्या करें। जिसका चित्त ऐसा है कि 24 घंटे जगत में फेंका हुआ है, तो उसका चित्त तो हाथ में नहीं है, तो वो साधन क्या करे। उसके लिए योगाभ्यास नहीं साधन है। उसके लिए भी शास्त्र में साधन है, अरे कर्म साधन है, जप साधन है, कीर्तन साधन है, तीर्थ यात्रा साधन है, पर योगाभ्यास उसके लिए साधन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका चित्त तो क्षिप्त है। दूसरे कोई चित्त मूढ़ है, मूढ़ सदा मोहित ही रहता है, तमोगुण में रहता, वो तो बैठा नहीं कि निद्रा आएगी उसको, मनोराज्य भी नहीं होगा, वो निद्रा तुरंत आ जाएगी। अब वो योगाभ्यास कैसे करेगी। मूढ़ चित्त से भी योगाभ्यास नहीं हो। इसलिए दो चित्त वाला जो है उसके लिए योगाभ्यास साधन नहीं हो सकता। कभी भी योगाभ्यास उसके लिए साधन नहीं है। उसके लिए कर्म ही साधन है। उसके लिए जो है निष्काम कर्मानुष्ठान ही साधन हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता है। कीर्तन करे, भजन करे, कर्मानुष्ठान करे, सेवा करे, ये सब पुण्य कर्म करे, इसका संपादन करे, यही उसके लिए है। तीसरे प्रकार चित्त की अवस्था ऐसी होती है कि जिसको विक्षिप्त कहते। विक्षिप्त चित्त ऐसा है कि कभी लग जाता है, और कभी हाथ से निकल जाता है। आपके हाथ में तो नहीं है, पर कभी कभी जो है वह ठीक बहुत अच्छा जो है वह बिल्कुल कहीं नहीं जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। तो जब ऐसा चित्त हो तब आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास क्या कर सकते हैं, ये आप प्रयास कर सकते हैं कि वो जो कभी कभी लगता है उसकी स्थिति बढ़ाना, और बाहर जाने की स्थिति जो है कम करना। अब आप प्रयास कर सकते हैं, अब आप साधन कर सकते हैं, अब आपको योग साधन करने का अधिकार आ गया। तो एकाग्र करेंगे आप, जब लगेगा उस समय खूब तन्मय होकर के लगाएंगे, और उसका काल बढ़ाएंगे। एक मिनट लगता है, दो मिनट लगने लगा, तीन मिनट लगने लगेगा, चार मिनट लगे, वो एकाग्रता उसकी बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते निरुद्ध हो जाएगा चित्त। योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग इसी का नाम है, चित्तवृत्ति का निरोध करना। तो निरोध यहां से शुरू होगा कि जब जब एकाग्रता बढ़ाएंगे तो निरोध हो जाएगा। तो एकाग्रता और के द्वारा निरोध को प्राप्त करना यही पुरुषार्थ है, पर वह विक्षिप्त चित्त में ही जो है शुरू होगा, साधन वही आप शुरू कर सकते हैं। तो सर्वदा जो है वह आपका प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी एकाग्र तो हुआ नहीं एकदम, तो सर्वथा आपका प्रयास रहेगा कि जो है इष्ट में चित्त जो है वह एकाग्र हो, ऐसा आप प्रयास करेंगे। तो ये हो गया सर्व योगी सततम आत्मानम युंजीत। पर अब ये काम कहाँ होगा, कहते अब आपको एकांत की जरूरत पड़ी। कर्म में कोई एकांतता की जरूरत नहीं है, कर्मानुष्ठान में तो समुदाय की जरूरत है, पर योगाभ्यास के लिए आपको एकांत की जरूरत है। इसलिए रहस्य स्थित कहाँ रह करके आप योगाभ्यास करेंगे। योग का प्रतिबंधक जो भी जो है वह है उससे रहित स्थान का नाम ही एकांत स्थान है। एकांत स्थान इसका नाम नहीं होता। एकांत स्थान पहले देखिए, यहाँ से जो है वो यहाँ हड़िया तक जो है वह नर्मदा के किनारे बहुत घोर जंगल है, और महात्मा लोग एकांत एकांत स्थान बनाए थे वहां पर, और दुर्जन लोग जो है ना वहां पर उनको बैठने नहीं दिए, पाले रहते थे महात्मा, भजन करते थे। अब तो सत्ता वाले वहीं पहुंच जाते हैं और न बताओ तो मारते भी हैं, तो एकांत रह गया क्या? एकांत नहीं है, जहां आपकी कुटिया भले ही एकांत हो, आपका कमरा एकांत हो सकता है, यदि वहां को आपके जो है योग विक्षेप का हेतु नहीं हो। एकांत की परिभाषा क्या करनी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार की परिभाषा किया एकांत की। कोई कहा जो है वह कहा एकांत का कहा है कहा स्त्री जन असंकीर्ण देश है एकांत, जहां पर जो है वह स्त्री जन का समुदाय न हो वह एकांत रहेगा आपके लिए। पर सभी जितनी भी परिभाषाएं हैं, कहीं पर परिभाषा आप ऐसे जगह बैठेंगे तो कहीं चींटी परेशान करेगी, कहीं आपको जो है वह पिस्सू परेशान करेगा, कहीं आपको मच्छर परेशान करेगा, तो एकांत कहाँ हुआ, कहाँ एकांत मिलेगा आपको? पेड़ के नीचे बैठ गए आप, सभी मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है पर पक्षी तो वहां पर है, चींटी तो वहां पर है, मकड़ी तो वहां पर है, और बंदर भी आ सकता है, एकांत कैसे मिलेगा आपको? इसलिए एकांत की परिभाषा एक ही करनी पड़ती है कि आप जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसका जो प्रतिपक्ष है, उसकी जो प्रतिकूलता है, वो प्रतिकूलता जहां पर जिस जगह में जितनी कम से कम हो सके वो जो है वह एकांत है। कोई कोई भूमि की विशेषता होती है, हमने देखा खूब घूम करके देखा है कि कहीं कहीं भूमि ऐसी हो जाती है कि आपको कितनी भीड़ है पर आपको बैठते ही जो है वह चित्तांतर्मुख हो जाता है, हमने ऐसी भूमि देखा। ओंकारेश्वर में सब जगह हम रह करके खोज करके देखा हमने, हमको जितनी ये भूमि निश्चिंत भूमि हमको लगी, हम पहले पहले आए थे तो सब जगह हम रहे हैं, एक रात्रि दो रात्रि सब जगह रहे, पर इस भूमि में अपने को क्या है कि अंतर्मुखता ज्यादा मालूम, निश्चिंतता ज्यादा मालूम। अब सबको मालूम होती कि नहीं मालूम होती मैं नहीं कह सकता हूं, पर मैं अपना अनुभव करता हूं, यहां से लेकर के इस नाले से लेकर के उधर का एक नाला है दो नंबर का, उसके बीच की जो भूमि हमने देखा, इस बीच की भूमि में एकाग्रता बहुत देखा, निश्चिंतता है। हम कहते बहुत जगहें हैं, सूल भेद बावड़ी में रात्रि को तो मैं नहीं रहा हूं पर दिन में दो घंटा बैठा हूं वहां भी, पर हमको ये भूमि निश्चिंत अंदर से निश्चिंतता उत्पन्न करने वाली, शास्त्र की दृष्टि से एक जो है जगह विलक्षण है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर मैं ये अपना अनुभव बताता हूं। और भी जगह हमको क्षीर भवान काश्मीर में कई जगहें बहुत अच्छी मिली, हिमालय में भी कई जगह ऐसी जो है वो अपने अनुभव में आई, पर इस क्षेत्र में हमको ये जगह जो है एक अनुभव में आई। तो रहस्य का तात्पर्य है एकांत, और एकांत का तात्पर्य ये है कि आपकी जो साधना है चित्त को स्वरूप में समाहित करने का जो आपकी साधना चल रही है, उसकी प्रतिकूलता जहां पर कम से कम हो वो आपका एकांत स्थान। तो ऐसे कोई एकांत स्थान में स्थित हो जाए तो कहीं एकांत में यदि जाना है तो एक दो साथी लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा साथी लेके जाने से वहां पर नुकसान चलेगा। साथी लेके जाने से योग देंगे हमको। एक भूमि यहाँ भी बड़ी विलक्षण मिली है, मैं जा नहीं सका, कहीं जाऊंगा मैं, हमको एक मिली है। ये जो क्या कौन जो है वो जगह है प्रेमगढ़ से और रास्ता भटक गया मैं। हमारे साथ और लोग भी थे, ये लोग भी थे। प्रेमगढ़ से रास्ता भटक गया तो नर्मदा के किनारे, तो अब आगे गया तो देखा नर्मदा दिख रही है, तो फिर वहां से घूमना पड़ा। तो यहाँ गांव में नहीं आया, वहीं से जंगल में घूमा। तो जंगल में घूमा तो एक जगह जल वहां पर जो है निकल रहा था, वो जगह जो है वह बड़ी विलक्षण है अपने कुमार। अभी भी कभी अपने को आए रात को नहीं रहे मेरा ख्याल है वहां पर। वो वहां जाके रुके, वो वन विभाग का जहां रुके वहां जाके रुके। वो जगह भी अच्छी थी पर ये जगह बड़ी विलक्षण जो है वहां बैठते ही चित्त में एक बड़ी विलक्षणता उत्पन्न। अब रास्ता तो भूल ही गए थे सब लोग, हमने कहा चलो बैठो यहीं पर जो है भजन किया जाएगा। हमने तो अपना जो है भजन किया, पाठ आदि किया, तब तक एक आदमी आ गया तो वो ले गया रास्ता बताया। तो उस समय नई नई यात्रा थी, सबके पैरों में ऐसे कंकड़ घुसते गए। जाते जाते कहाँ पहुंचे, वो बड़ी भयंकर जगह जो है शाम हो गई। वन विभाग का वो उसका क्या नाम है, नाम याद है? भीम की कावड़ बोलते हैं, पर जहां हम लोग ठहरे वो जगह को कुछ बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं वहां पर, वो कौन गुफा, कोई भैरव, कोई हाँ भैरव टेला के नीचे एक जल जहां पर निकलता है, जल खूब है, और वन विभाग का एक बना हुआ है बंगला, उसके नीचे जो जल के जगह जहाँ काल भैरव ऐसे कुछ नाम है, हैं? काला देव जगह हो। हाँ ये इसी झाड़ी में भाई, झाड़ी की बात मैं बता रहा हूँ। काला देव में रात रहे, रात काला देव में, फिर वहां से काला देव भी बड़ी विलक्षण जगह है। तो काला देव में रात में रहे। अब समय तो हो ही गया, श्लोक पूरा कर दें क्या, रहने जो कल ही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो विचार ये चल रहा था कि समलोष्टाश्म कांचन और सुहिन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्व बीज पापेशु समबुद्धिर विशेष। ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त हो, तो कहा ऐसी बुद्धि, ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त करना है तो उत्तम साधन करना पड़ेगा। ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त करनी है तो उत्तम साधन करना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। कहते योगी बनने मात्र से हो जाएगा, नहीं योगी बन करके अभ्यासी भी बनना पड़ेगा। योगी युंजीत सततम, योगी बनो पहले और निरंतर जो है लगाओ किसको, आत्मानम माने चित्त को, मन को निरंतर लगाना है तत्व में। ऐसे निरंतर तत्व में कैसे लग सकता है? कहा कि इसी प्रकार का देश काल इत्यादि की भी योजना करनी पड़ेगी। और कैसे निरंतर लगे? देश काल इत्यादि की भी योजना करनी पड़ेगी। तो पहले सूत्र रूप में दसवां श्लोक सूत्र रूप में है, जिसमें अंतरंग बहिरंग साधनों का निर्देश है और उसी का विस्तार है आगे। ये सूत्र रूप में है, पहले कहा रहस्य स्थित, एकांत में रहना पड़ेगा। योग साधना के लिए यदि आपको समाधि स्थिति की प्राप्ति करनी है तो एकांत में रहना पड़ेगा। एकांत कौन है? कहा एकांत वही है कि जो अपने साधन की प्रतिकूलता जहाँ पर न हो वहाँ पर एकांत, या साधन के प्रति कम से कम प्रतिकूलता जहाँ पर है वही आपका एकांत है। एकांत में तो हम जा रहे हैं, पर अकेले जाएं कि कोई सहयोगी भी ले जाना चाहिए? अरे हम योगी हो गए और निरंतर समाधि में स्थित रहना चाहते हैं और एकांत स्थल भी हमने देख लिया, पर उस एकांत स्थल में और किसी को ले जाना चाहिए कि अकेले जाना चाहिए? यानी एकाकी, वह एकाकी ही एकांत में साधना। ऐसा एक नियम है कि पढ़ना हो तो दो चाहिए, एकस्तप, तप करना हो, संयम करना हो, ध्यान करना हो तो एक, और द्विरभ्यासी। यदि कोई विद्या का अभ्यास करना हो तो दो चाहिए, एक से नहीं होता, दो चाहिए। इसलिए वहाँ पर तो आपको योगाभ्यास करना है, समाधि कर लगाना है, तो आपको एकाकी रहना कि नहीं भाई शिष्य ले चलो सेवा करने के लिए, तो फिर शिष्य को ही संभालो या चित्त को ही संभालो, दोनों में एक ही संभाल सकते हो। सेवक भी चाहिए, बिना सेवक के कैसे काम चलेगा? तो फिर सेवक को संभालो या तो चित्त को संभालो, दोनों में एक ही को संभालना होगा, दोनों को नहीं संभाल सकते। इसलिए कहा ये काकी। यहाँ तक तो बहिरंग साधन हो गया ना। अब यत चित्तात्मा निराशी, ये दो अंतरंग, अपरिग्रह ये भी बहिरंग। कहा कि एकांत में गए और अकेले हो, पर अकेले रहने पर भी जो है परिग्रह वहाँ पर ज्यादा, जितने आपको ध्यान के लिए अपेक्षित है उससे अधिक परिग्रह नहीं करना, क्योंकि परिग्रह रहेगा तो चोर भी आ सकता है, डाकू भी आ सकता है, दूसरा भी जो है वह उसकी चिंता, मूसा काट दिया तो विक्षेप होगा। अब जो आसन में बैठे हैं उतने से तो ठीक है, पर और चीज रखे हैं और जो है आप इधर ध्यान में बैठे, उधर मूसा ने सब कतर दिया, तो सवेरे फिर विक्षेप होगा कि नहीं होगा? एक ये भी संकट है, मूसा का विक्षेप होना ये कोई मामूली संकट नहीं है। या कोई जो है चीज है तो मान लियो कोई आ ही गया, घूमते घामते आ गया और किसी की दृष्टि पड़ गई, कहा बाबा दे दो हमको, तो भी बड़ा कठिन काम है। बढ़िया बढ़िया चीज रखे हो, बात फैल गई, बाबा एकांत में रहता है, उसके पास जो है वो सोने की घड़ी है, रात को पहुंच गया कोई डंडा लेकर के, निकालो। अरे समय देखना है तो ऐसी घड़ी रखो कि जिसको कोई न चाहे। तो इसलिए जो एकांत में साधन करना चाहता है उसको इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपरिग्रह भाई, तो कुछ नहीं, उसको नहीं तंग करते हैं। जो एक बार जो है नंबर उम्बर बता देता है फिर उसको तंग करते हैं, और जो हो व्यवहार में नहीं रहता उसको नहीं तंग करते। हाँ, देख करके ही करते हैं। पहले बन जाता है ना, पहले सिद्ध बन जाता है तो फिर मार खाएगा ही। सिद्ध बनने से तो मार खाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अपरिग्रह जो है वो न कर, अपरिग्रह। दूसरे क्या है कि जितना परिग्रह, कम से कम जितने परिग्रह में आपका काम चल सकता है वो तो उतना तो आपको सहयोगी बनेगा, और ज्यादा जो परिग्रह है वो आपके भजन में विक्षेप करियो। क्योंकि परिग्रह का भी बोझ होता है ना, परिग्रह भी जो है वह साधु आकर परिग्रह करेगा तो कहाँ से परिग्रह करेगा, गृहस्थ का ही सामान लेगा। अब गृहस्थ का सामान लेगा तो फिर भिक्षा मात्र में तो उसका अधिकार है, पर इससे अधिक जब इकट्ठा करेगा तो उसके सिर पर बोझ होगा कि नहीं बोझ होगा। तो बोझ होगा तो उसके जो है वह भजन में विघ्न करेगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया अपरिग्रह। और इसके बाद दो चीज और बताई, एक कहा निराशी। निराशी का कुछ टीकाकार अर्थ करते हैं कि फल चिंता शून्य, किसी भी प्रकार के फल की चिंता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। योग सिद्धि के भी फल की चिंता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और दूसरे प्रकार के फल की चिंता तो करने क्या है, पर किसी भी प्रकार के फल की चिंता उसमें नहीं रहनी चाहिए। चिंता एक बहुत बड़ा बोझ है, वो चिंता जो है पता न लगे पर ये समाधि के लिए बहुत बड़ा विघ्नकर है, क्योंकि चित्त उसमें टिका रहता है, उसके तरफ रहता है तो फिर स्वरूपस्थ नहीं होता। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई तीव्र मोक्षेच्छा हो उसमें और तीव्र वैराग्य हो, तो संयम यहन विषय की आशा, बस आत्म स्वरूप से अतिरिक्त किसी चीज की आशा न हो। गोस्वामी जी कहते राम भगत कहाय नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। भगवान का भक्त अपने को कहता है और आशा करता है जगत से, जगत की आशा रखता है, तो उसको भगवान पर विश्वास कहाँ है। ऐसे योगी के जो है अंदर वो निराशी होना चाहिए, निराशी यानी मोक्ष इच्छा और वैराग्य की तीव्रता उसके अंदर होने चाहिए। कि निर्गतो है आशीर्भ्यो निर्गतो यह, संपूर्ण जो है प्रार्थनाओं से, जगत के पदार्थों की प्रार्थनाओं से निर्गत हो गया है, जो निकल गया है, यानी फल चिंता शून्य है, तो निराशी होना चाहिए। और केवल निराशी होने से ही नहीं काम चलेगा, थोड़ा हठ भी करना पड़ता है। योगी को हठ किए बिना नहीं होता। यत चित्तात्मा, ये आपको थोड़ा हठ करना ही पड़ेगा। इसलिए कह दिया यत चित्तात्मा, संयमित है चित्त और आत्मा। आत्मा माने शरीर इंद्री, आत्मा माने शरीर इंद्री, ये दोनों को आत्मा शब्द से ले लेना। तो दोनों से आत्मा शब्द को ले लेना तो इसलिए जो है हो जाएगा कि ऐसा समझ लीजिए कि यतो चित्तम और देहेन्द्रिय संघातस्य उभौ, यत है चित्त और शरीर इंद्रिय संघात, ये दोनों यतो एन जिसके द्वारा वश में कर लिए गए हैं। कैसे होगा कि चित्त का यतत्व तो ये है कि चित्त का यतत्व तो और कुछ नहीं है, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो अनुभूतार्थ विषयक चिंतन आता है मन, जो पहले के विषय अनुभव में है तद विषय का मन में वृत्ति आ जाती, इसमें सावधानी बहुत अपेक्षित है। उदासीनता के द्वारा कैसे उससे ऊपर उठ जाए तभी काम बनेगा, क्यों कि एकांत स्थल में ये अनुभूति होती है, जितने एकांत स्थल अनुकूल स्थल हैं वहाँ वो आपके साधना के लिए बहुत सहयोगी तो हैं, पर आप में यदि अधिकारत तो नहीं है, विपरीत वृत्ति आ जाए तो उसको निकालना बहुत कठिन होता है। आप कभी गंगोत्री गोमुख में बर्फान के जगह में रह करके आप देखिए एकांत में, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि आपका चित्त भजन में लगा है तब तो बिल्कुल ठीक काम है, पर आपके अंदर ये जो दोष हैं और कभी विपरीत संकल्प मन में आ गया तब कोई बात करने वाला भी नहीं है, उठ करके कहीं जाके बैठ भी नहीं सकते किसी के यहाँ, तो उसको निकालना बहुत ही कठिन होता है। वो भी जो है वह उसके साथ ही शक्ति केंद्रित हो जाती है, ये एक सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इसके प्रति बहुत सावधानी अपेक्षित होती है, पहले से इसके प्रति सावधानी अपेक्षित होनी चाहिए, उसका ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि उदासीन तत्व अन्य तत्वों के आधार पर ऐसी परिस्थिति की उपेक्षा करने में वह समर्थ है, नहीं तो एकांत में बहुत मुश्किल काम है। भाई वो पहले से ऐसे समय में कैसे उपेक्षा की जाती है, कैसे टाला जाता है, इसकी कला यदि उसके अंदर नहीं उत्पन्न है तो उस समय तो उसके पास कोई बात करने वाला भी नहीं है। भाई दूसरे समय तो आपके मन में जरा सा विकृति हो गई, आप दूसरे जगह जाके बैठ गए, किसी महात्मा के पास बैठ गए, बात में लग गए, वो चीज खत्म, पर वहां आपके पास क्या है, वहां बड़ी कठिनाई है, आप अनुभव करके देखिए उसमें बहुत कठिनाई है। इसलिए ऐसी वृत्तियों को तोड़ने के लिए अनुभूति की पूर्व जो है वह कला की अपेक्षा है। दूसरी चीज क्या है, सहन शक्ति भी, जो इंद्रिय और चित्त की बात है ना, शक्ति भी, आप बोलिए जरा सा मच्छर काटे तो आपको विक्षेप, जरा सा खटमल काट ले तो भी आपका विक्षेप, जरा सा चीटी देंगे तो भी विक्षेप, इसको सहन करने का अभ्यास पहले से रख सकते। तो यदि आप एकाग्र हो जाएंगे तो ये सब कुछ मालूम नहीं होगा, तीव्र मुमुक्षा होने पर ये सब मालूम नहीं होता। तीसरी चीज जो है भय का वातावरण मालूम होता है, भय का वातावरण, आपको पहले से ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि सांप एक खेत में घुसा और उस पर आप लेट जाइए तो आपको तुरंत निद्रा आ जाए, ऐसा अभ्यास पहले से होना चाहिए। आपके देखते देखते एक खेत में जो है वह सांप घुसा और आप वहीं सो जाइए तो आपके मन में कोई विकल्प उत्पन्न न हो। भाई ऐसा अभ्यास होता है, हमको तो कहो जहाँ जो है वो सांप के ऊपर सो जाए तो भी हमारे मन में विकल्प नहीं होता। वो जरा मन को प्रबल करके एकांत का अभ्यास करना पड़ता है। एकांत में रहने के लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है, वो भी एकांत से सिद्ध होता है, पर वो एक ही बार सब अभ्यास नहीं होता, पहले एक एक अभ्यास करके पक्का हो जाए तब फिर वो एकांत का सदुपयोग कर पाता है। भय का वातावरण आ जाता है, कभी कोई खड़खड़ाई तो जो है वह आपके मन में आ जाएगा भूत है कहीं है? तो इन सब को एकांत में बैठ करके पहले पक्का कर ले। एकांत में रहने का अभ्यास नहीं करते साधु संघ, घूमे जो है वो घूमे कहीं भी जो है जंगल में पड़ जाए घूम करके देखे तो वो क्या हो जाता है कि वो मन वैसा बन जाता है। भय तो लगता है पर थोड़े काल में मन वैसा बन जाता है। तो इस प्रकार का अभ्यास नहीं रहेगा तो फिर एकांत में क्या करेगा, फिर जो है ऐसे समय में तो बड़ा कठिन पड़ जाएगा उसको ना। कभी स्मशान में तो बैठे नहीं तो इसलिए जो है वह भूत का भी डर लग सकता है, चोर का भी डर लग सकता है, तो कई ऐसी चीज